Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Beskriv et øjeblik, hvor du har en formodning om, at der har du ligesom haft en indflydelse på nogen, eller nu hvor vi taler om nekrologer, handler det meget om det her, hvor har man efterladt et aftryk, hvor har man påvirket andre i deres liv, eller kloden, ikke? Nu lyder det meget højtidligt, det behøver det slet ikke være, men har du et eksempel på et øjeblik med, som er sådan lidt, der har du måske gjort en forskel? Ja, det har jeg. Det er sjovt, det kommer til at handle så meget om alle de ting, der er sket for nyligt. Jeg troede egentlig mere, at jeg ville snakke om sådan hele mit liv, men det her er også noget, der er sket ret for nyligt. Mig og min far var alene hjemme. Vi bor sammen, mig, min mor og min far. Og så sad vi der, og vi havde lavet noget mad. Jeg tror, vi havde lavet nogle sandwiches eller et eller andet ret hurtigt, nemt. Aftensmad? Ja. Og der var mørkt udenfor, og vi sad og så tv, og normalt så plejer vi at spise ret meget hver for sig. Min mor og min far spiser sammen, og jeg tager min mad med ned i kælderen, og det er meget teenage-agtigt og sådan noget. Men, ja. Sådan er det hver 21 år boende, tænker jeg, ikke? Det er det. Ja. Men mig og min far vil så spise sammen, som er ret sjældent efterhånden. Og efter vi havde spist, så havde vi bare kigget, og sådan, der var komfortabel stillhed, og vi begyndte at snakke lidt. Og så kan jeg huske, at vi kommer ind på alt det her med, at jeg har taget nogle ret skældsættende beslutninger efterhånden. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har de dybeste samtaler med min far. Og når du siger beslutninger, så refererer du til det her med at droppe ud og råbe, sige ja til at være nyhedsredaktør på Sign. Lige præcis. Og måske også til den lejlighed der. Andelsbolig. Lige præcis. Med kæresten. I går fra hinanden. I flytter ud. Ja. Ja, mig og min far er ikke sådan nogen, der har super dybe samtaler med hinanden normalt. Normalt så går vi bare ud og løber en tur, eller så tager vi ud og shopper sammen med dig eller et eller andet. Og det er ligesom den måde, vi connecter på. Men han sagde til mig, at han var virkelig stolt af, at jeg havde taget de beslutninger, og at han... Det er som om, han indså, at jeg havde været ret nederen over det med Roskilde Universitet og at gå der. Det ikke rigtigt, var det rigtige for mig, og at det heller ikke var det rigtige for mig... altså skulle flytte ind i den lejlighed der. Så han var sådan, wow, du har jo egentlig lyttet virkelig meget til dig selv. Det tror jeg ikke, jeg ville have gjort, hvis jeg var på din alder. Nok heller ikke nu. Og jeg var sådan, wow, ret cool. Min far er nok den, jeg ser allermest op til i hele verden. Så det var virkelig fedt at få det at vide. Hvorfor ser du så meget op til din far? Jeg ser meget op til... alle i min familie, men han er super ambitiøs. Han har haft det samme job i sådan noget 20-25 år, og har bare stuck with it lige siden. Og han er sådan en, der nærmest aldrig har haft en sygedag. Det kan jo også være godt og dårligt. Arbejdsmoral og så videre. Men han er bare power. Han er virkelig power, og han, altså, når han snakker om noget, så gør han det fandme. Og det synes jeg er virkelig cool, og det håber jeg kan leve op til. Og så altså han er også han løber meget. Vil gerne være med i Boston løbet. Maratonet. Ja, det er præcis. Og hvert år så går vi ud og ser ham løbe det her maraton, og jeg er sådan jeg har nærmest været græder hver gang. Jeg er sådan go far, fuck det. Ja, sejt. Han er en sej mand, men også en meget sådan måske handlekraftig mand frem for en følelsernes mand. Så det betyder også ret meget at se, at det ligesom har betydet noget for ham. Tror du ikke? Jeg tror måske, der er mange indtryk, du har gjort på ham ved alle de handlinger, du ligesom har gjort. Men mest af alt tror jeg da bare, det har påvirket ham ved at gøre ham stolt, ikke? Jo, det altså håber. Lidt den der med, gud... min lille pige er voksen, og hun klarer det godt. Ja, det håber jeg i hvert fald, at det er en indtryk, som jeg har lavet på ham. håber, at han sådan ser mig som en forlængelse af ham, eller selvfølgelig gør han det. Jeg er hans datter. Men også sådan personlighedsmæssigt. Det vil jeg i hvert fald virkelig gerne. Det føles som om, at det var det, han udtrykte i den samtale. Ej, det bliver mærkeligt, at han skal lytte til det her. Hej far. Det er da ikke mærkeligt. Nej, det bliver godt. Det er smukt. Det er godt. Men er det, fordi I ikke er vant til at tale sådan til hinanden? Derfor det er så, fordi nu tænker jeg på nogle af de samtaler, jeg har med min far. Altså, jeg synes tit, det bliver med tårer. Og jeg elsker dig. Du er den bedste far, jeg nogensinde har haft. Og... Jo, altså, vi snakker meget sammen, synes jeg. Især om sådan praktiske ting, og vi har ret meget samme humor. Det kan godt irritere min mor rigtig meget. Ja. men ja, jeg tror, jeg sådan konsulterer mere med min mor, når jeg skal lave de her store beslutninger, eller sådan, hvis der er et eller andet venskab, der vil være helt fucked up, eller du ved, når jeg lige har brug for lidt guidance, så snakker jeg mest med min mor. Så det var bare virkelig fedt at få den bekræftelse. Også fra det er sjovt, så betyder det næsten mere, ikke? Når man får, altså når det er en person, man sjældent får det fra. Mm. Ja. Det er også lidt irriterende, fordi sådan, hvorfor det er lidt bare sige det hver dag, som min mor gør, men... Ja, så sidder din mor og tænker, jeg er fandme alt. Ja. Jeg i tale sætter altid over for dig, hvor meget jeg elsker dig. Så far, gør far det én gang. Altså, det er det, du siger, ikke? Jo. Men det er en sjov størrelse, det der, ikke? Altså, ja. Men der gjorde du i hvert fald indtryk på din far. Det håber jeg. Beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Ja. Og man kan sige, at det her, det er jo et format, hvor jeg synes, vi siger, fuck janteloven. Altså, lad os tillade os selv at være sådan, ja, der har sgu måske gjort en forskel. Ja. Ja, det fuck janteloven kan jeg godt være med på, selvom jeg synes stadig det. Jeg har enormt svært ved ligesom at tale mig selv op. Og det er noget, jeg arbejder på, fordi det er okay at sige, fuck, jeg ser godt ud i dag, eller fuck, jeg gør det bare godt til det her. Og så jeg også plejer at sige til dem, jeg har med, at sådan, hvis du ikke skal gøre det i, hvad vi simulerer af din sidste sådan, samtale med omverdenen, eller sådan, din sidste dag i livet, hvis man ikke kan give sig selv et skulderklap nu, hvornår skal man så gøre det? Ikke? Ja, altså jeg tror virkelig, at jeg har gjort igennem studiestarten og min tid på universitetet, har jeg gjort rigtig meget, eller i hvert fald noget, der er betydeligt signifikant for andre til at føle sig set i øjenhøjde, eller sådan velkommen. Jeg har et eksempel, som er sådan, der er en på... som startede på studiet, som jeg ligesom havde noget kontakt med. På DTU. Ja, på DTU. Og uden at nævne navn eller noget, så var det, at jeg gik op til vedkommende og var sådan, stod bare lige og snakkede lidt, og det var til sådan en fredagsbar, så, og vedkommende var fuld, eller sådan på vej derhen, hvor at, jeg bare sagde, sådan, efter vi har snakket, sagde jeg bare, sådan, du er vildt nice. Det håber jeg, du ved, og det er du også, selvom du ikke er fuld eller drikker. Altså sådan, uden at sige, at han er sådan, det var lidt for, jeg netop brød op med det der med, at man er social, og man kan anerkendes, når man er til fester, altså når der er alkohol involveret, det er sådan, man er social. Det er lidt for, jeg føler, at jeg gør meget for at prøve at skubbe til det, for det førte sig til, at vedkommende ligesom opsøgte mig senere hen og var sådan, den sad bare i mig efterfølgende, og var sådan, wow, jeg tror faktisk, jeg vil prøve at holde en mere sådan sober måned, eller bare prøve at sådan skære ned på mit alkoholforbrug, og se, hvad det kan. Og så snakkede jeg med vedkommende senere hen, hvor det var sådan, spurgte, hvordan de havde det, og hvordan det har været at være sådan ædru, eller sådan, og jeg fik bare at vide, at det har været virkelig fedt. Okay. Virkelig fedt, at sådan kunne være på floor, og have sindssygt meget energi, ligesom, normalt, men at kunne huske det, og kunne observere andre, der måske er lidt mere sådan, hvad skal man sige, beruset, ja, sådan, og så vågne op dagen efter, og have god energi, og sådan være frisk igen. Men især studiestart, ikke, som jeg jo selv lige har gået igennem, altså der er det jo meget det sociale, der er bundet op på, selvom at vi er blevet bedre til det, og selvom at det ikke er lige så voldsomt som nogle af de skrækhistorier, man har hørt fra Nordsjælland særligt. Ikke? At sådan, at selvom det er med en lidt mere afslappet tone, så er det da rigtigt, at det bliver jo nemmere. Og der tænker jeg også, eller sådan, i går sådan, hvad betyder nemmere, og er det fordi, vi har nogle sociale barriere op og sådan noget. Men jeg tænker også på, at grunden til, det måske også har fyldt så meget for ham, at du har sagt det, det er jo fordi, at du ikke var beruset. Altså, du drikker jo ikke rigtigt på den måde. Og jeg tænker, at det er jo det, der er, når man bliver fuld sammen. Altså lige pludselig, så tør man sige nogle af de ting, man normalt ikke tør sige. Altså man er lidt mere, man bliver lidt Oprah med komplimenter, ikke? Jo. Altså, du er så fed, og du er så dejlig, og du er så fed. Og hvis man kun hører det fra folk, når de er fulde, og de kun fortæller dig det, når du er fuld. Ja, så er det sådan en selvforstærkende effekt, ikke? Ja, og så betyder det måske ikke lige så meget, som når en, der er ædru, kommer op til en, der er lidt halvsnallet og siger, hey, jeg kan sgu lide dig. Det siger jeg både, fordi jeg er ædru, men også fordi jeg godt kan lide, når du også er ædru. Jeg har også sådan en ting, at jeg engang imellem skriver en besked til nogle af mine venner, hvor jeg bare skriver sådan, I appreciate your existence, og så med et hjerte. Og så kommer den ud af ingenting, men hvor at sådan, det er rigtig dejligt at give. Jeg synes, det er rigtig dejligt at give, selvom man måske sætter sig sådan lidt på kanten af være den, jeg er den, der tager det første skridt i at sige, hvor ser jeg dig? Altså ikke nogen romantisk relation, men det er da også socialt, at sådan, det at sige, du er fed at være sammen med, det er bare nemmere, når man er fuld, eller er i den stemning. Ja, så jeg føler, at jeg har gjort rigtig meget i studiestarten, for at ligesom fortælle andre, at de er sgu nice. De altså sådan helt inde bag sådan alle deres sådan, jeg skal prøve at passe ind og sådan noget, at sådan de fede karakterer. Jeg tænker også, det er en god måde at gøre det på, altså sådan med encouragement. For jeg tænker, at du har vel også haft gjort dig nogle tanker om, at sådan, du gider vel heller ikke være ham, der står og shamer folk til fester for at drikke. Altså, det er vel heller ikke så produktivt, eller sådan, hvad har du gjort, der er tanker om dine metoder, eller sådan? Altså, jeg får ikke rigtig noget ud af det andet, end at sådan, så kan jeg gå og være sur på folk. Der er jo tilfælde, hvor der er nogen, der bliver for fulde, og så, eller bliver ubehagelige, når de er fulde, eller sådan, hvor jeg godt kan have været sur på dem, uden at konfrontere dem. I min optik er det ikke sådan nogen, det er ikke dem, jeg vil nå ud til. Så jeg vil meget hellere lave sådan positiv feedback, end bare at sådan kaste lort på dem. Fordi det jeg vil kaste lort på, vil være den flaske. Altså sådan, de drikker ikke dem som person. Fordi selvom man falder i, og man sådan, når jeg drikker nu, fordi at der er en andre, der drikker, og sådan, når jeg vil gerne være med på den, så er det ikke sådan, det er ikke dem som personer, jeg på nogen måde har noget imod. Det er kulturen. Det er mere kulturen. Og den, er man påvirket af, men man er ikke eneansvarlig for den. Altså sådan, så jeg synes, det er lidt nyttesløst at gå rundt og være sur på andre på sådan nogle områder. Jeg tror meget på, at man kan nå langt ved at sådan sætte ting i snak, som også sådan noget, tak for tilbuddet om en øl. Nej, tak. Det er fedt, at du sådan gerne vil bruge noget tid sammen med mig. Altså sådan, jeg tror, at man kan komme langt ved at oversætte de kulturelle ting, folk gør, til hvad de egentlig prøver at sige. Og det får også en lidt sjov effekt, fordi de står nogle gange og taber sådan kæben helt. Ja. Fordi at, det er faktisk det, jeg altså, prøver at sige med det her. Ja, men altså vant til det der automat svar på en eller anden måde, at når folk svarer sådan helt hudløst ærligt, og ikke efter forventningen, så kan man godt lige pludselig komme ud af den. Men du prøver altså at gøre størst indtryk på folk gennem positivitet. Ja, det tror jeg, man kan komme meget langt med. Beskriv et øjeblik, Nyx, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft en indflydelse på noget. Det er sådan et rigtig eftermæle spørgsmål. Ja. Det er altid nemmere, når andre skal sige det om en, men sådan, jeg forestiller mig sådan, okay, hvis det er din begravelse, hvad er så en anekdote, nogen kan komme op og fortælle, hvor sådan, der rykket nyks noget i mig, eller... Ja. Det kan jo også være et indtryk på noget. Altså, det behøver jo ikke være en person. Nogle gange kan det også være, man... Det ved jeg ikke, sætter et stykke kunst ud i verden, der ændrer noget, eller... Eller får stemt noget igennem i elevrådet, ikke? Altså, sådan indtryk og sådan påvirkelse kan være mange ting. Sådan et fodaftryk, basically. Ja. Altså... Jeg er jo, eller det hvad lige vil sige, har vi jo lært over den her tid, at jeg er meget åben omkring mit mentale helbred. Jeg er meget åben omkring, hvordan jeg dealer med shit. Og det er depression og angst, ikke? Jo, og ADHD har jeg fundet ud af. Men det, og det, så jeg ved ikke, om depression og angst er mere sådan komorbide symptomer af ADHD, eller hvad hedder det, untreated ADHD, eller om det legit er på grund af min barndom. Men generelt er jeg meget... åben og ærlig, også omkring, hvordan ting påvirker mig, og det får jeg virkelig meget ros for. Der er rigtig, rigtig mange af mine venner, der har sagt til mig, fuck, hvor er det fedt, du siger det der. Altså for eksempel, at jeg synes, det er svært at spise foran andre mennesker, fordi jeg er bange for, hvad hvis jeg taber noget ned i mit skød? Hvad hvis der sidder lidt sovs på min kind, og folk synes, jeg er røvulækker, og så gider de ikke at være venner med mig? Det er en helt legit tanke, jeg har, hver gang jeg spiser foran andre mennesker. Er det rigtigt? Ja, helt legit. Altså folk synes, jeg er ulækker, og så gider de ikke at være sammen med mig. Og der er, altså for eksempel i sådan en situation, at har jeg oplevet, at der er nogen, der siger, fuck, hvor er det fedt, du siger det, fordi jeg har det på præcis samme måde, men jeg troede bare, det var mig. Og hvilken situation kan det være? Altså det er sådan noget med, nu læser du på DTU, altså så er der sikkert sådan noget, jeg forestiller bare sådan studiestart. Jeg har selv ikke gået igennem studiestart. Der er godt nok mange situationer, hvor man skal spise foran hinanden. Er du sindssygt? Eller man er til et arrangement, hvor det sådan er forventet af en. Mm. Altså faktisk... til introdagen, den første dag, hvor vi ligesom mødte folk, hvor jeg mødte folk fra mit kagehold og fra min linje, jeg mødte mine vektorer. Magnus kagehold? Ja, man bliver tildelt kagehold, sådan mindre grupper af et fag. Ja. Okay. Så det mødes man og siger kage. Så. Okay, ja, jeg forstår. Der sad vi på et tidspunkt, efter vi havde lavet de der ryste sammen lege og sådan noget, for at lære hinanden bedre at kende, så var vi gået over på en af DTU's barer. Og der var blevet bestilt et shit ton af pizza, og vi sad bare og guffede i os. Og der sagde jeg nemlig, fordi jeg sad på stolen, og jeg tænkte, fuck, jeg vil gerne have noget pizza, det ser røvfroderen ud, det der. Men jeg sad også med koldsvidige håndflader, og rystede på hænderne og sådan noget, og havde sådan lidt ildrøde kinder, fordi jeg var ret nervøs for, jamen fuck, hvad gør jeg, hvis jeg taber noget ned i mit skød? Hvad gør jeg, hvis jeg... Jeg var meget sådan, mit nervesystem var meget... on edge lige der, fordi der var rigtig mange stimuli, rigtig mange nye indtryk, rigtig mange nye mennesker, og jeg ville rigtig gerne gøre et godt førstehåndsindtryk. Så jeg kommer også selv lægge lidt pres på mig selv. Men så, fordi jeg har været i et social angstforløb i Hillerøds psykiatriske afdeling, så har jeg lært det der med at udtrykke det, og så bare sige det. Man behøver ikke at sætte en konnotation på, man behøver ikke at forklare sig, man bare sige højt, jeg vil gerne have noget pizza. Jeg synes, det er lidt svært at spise foran folk, så bare lige sådan, hvis jeg ryster meget på hænderne eller sådan noget, I behøver ikke at kommentere på det, eller I don't know, et eller andet. Hvor der så er en, der siger til mig, ej, hvor er det fedt, du siger det, fordi jeg har det på præcis samme måde. Og jeg har oplevet, altså i mange situationer, at de der, hvor jeg bare siger et eller andet random shit højt, hvor jeg bare gør opmærksom på en angsttanke, jeg har inde i hovedet, at der er nogen, der siger, oh my god, same. Ej, hvor godt, du siger det. Fordi, det er ikke fordi, det er tabu, men det er, altså, der er lidt tavshed omkring det. Folk taler ikke så meget om det. Og det betyder, at det kan være meget nemt at få invalidated sine oplevelser. Og det er virkelig også en af de følelser, som er kæmpestore i hovedet, og så snart man siger det højt, så bliver den meget mindre. Den bliver nemlig meget, meget mindre. Ja. Ja. Og den lyder også dummere. Den ser grimmere ud. Altså den mister al sin magt, ja, når man får sat ord på det. Ja, man tror ikke på det. Man er så tilbøjelig til at tro på de der ting, når det er inde i ens eget hoved. Ja. Men når det så bliver sagt højt, så er det som om, man ser det ude. Man selv får lov til endelig at se sig selv udefra og være sådan, okay... Ja. Slap af. Ja, ja. Tag lige en breather, og så sådan der, og spis din fucking pizza. Spise pizza så? Ja, det gjorde vi. Og det var god pizza. Og vi fik åbnet en større, dybere samtale, hvor vi gik udenfor og havde... Jamen, det var helt fantastisk. Men det tror jeg... Det kunne jeg forestille mig. Lad mig være ærlig. Det vil jeg ønske, at det er det folk, de husker mig for, når de... Altså sådan... hvis de skal holde tale til min begravelse, at det er, at jeg er gået op i at italesætte de negative automatiske tanker, jeg går med på daglig basis, fordi det er ret normalt at have dem, men der er ikke så mange, der taler om dem. Og det der med at kunne validere hinandens oplevelser og følelser, det er virkelig vigtigt. Både for, hvordan man har det med sig selv, men også for venskaber og forhold, man har til andre. Maja, beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller har haft en indflydelse på noget. Yes. Jamen, jeg tror, jeg vil vælge min 3.G musical, hvor jeg havde skrevet og instrueret og medvirket i den. Og min, det er torsdag, og vi har lige kørt vores sådan, sidste sådan, seriøse show. Fredagsforestillingen kommer altid med en masse sådan, modifikationer ja. Og sådan, jokes. Og hvad spiller I? Vi spiller en, der er en, jeg tror den hedder, den, og de levede lykkeligt. Okay. Som var sådan et retake på en masse sådan, eventyr, men hvor det var blevet vendt lidt på hovedet. Sådan lidt once upon a time-agtigt, men skrevet af jeg selv. Det er 3.G, så jeg er lige gået fra min kæreste, og har ligesom en masse følelser omkring det, og har bare kastet mig ind i det der projekt, for ligesom at glemme det hele. Og ham og Kiara kommer, og alle vores fælles venner kommer og ser dem. Og vi er ligesom blevet færdige, og vi står ude på gangen foran teatersalen. Og I er lige blevet færdige. Nu tænker jeg, selvom jeg har kørt den igennem et par gange, så har man vel stadig lidt adrenalin og både kinder. Ja, det er jo det. Og de står der, og jeg kommer ud, og jeg kan bare mærke på nogle af dem, at deres måde at se mig på har ændret sig. Altså positivt. Hvordan kan du mærke det? Eller kan du se det? Eller? Altså først og fremmest, jeg tror, der er en, der siger, at det ligesom var min svanesang. At det ikke var gået op for ham, hvor dygtig jeg var i at instruere og skrive ting før. Det var en person, hvis ord varede rigtig, rigtig tungt for mig. Så det, at han sagde det, betød jo helt vildt meget. Men jeg kunne også bare mærke på stemningen, at de var rørte af den forestilling, der ligesom lige havde udspillet sig. Og de vidste jo godt alle sammen, at det var mig, der havde lavet den, altså sådan, at ligesom stod bag sammen med min medinstruktør. Så det var bare rigtig stort. Altså sådan, ligesom, jeg ved ikke, altså sådan det der sådan energiskift, der var. Det betød bare rigtig meget. Altså hvor jeg sådan, det, jeg kan godt lide at have indflydelse på folk på den måde. Og der kunne du se, at det satte sig, og jeg tænker også det på en eller anden måde, så satte sig i jeres relation efterfølgende. Helt bestemt. Altså, jeg tror nogle gange, de husker den forestilling mere, end jeg gør. Hvilket er lidt sjovt, fordi jeg er jo nok også stolt af den. Mm. Men det var måske lidt en følelse af det der med, ej, du blev faktisk lige set for hele dig. Lige præcis. Det Og det var bare mega fedt, og en kæmpe sejr. Og så lige på det tidspunkt var jeg jo sjovt nok lille bitte og havde en masse følelser og var rigtig ked af det og var i stykker på 30.000 måder, ikke? Så det med at have den oplevelse og have min ekskæreste gå op til mig og sige, at din forestilling var sgu bedre end nogle af dem, jeg har været med til at lave, ikke? Altså sådan, det var også bare helt vildt stort og helende og sådan. Ja. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.